يا مصطفى نور الهدى ثاني تیرا کوئی نہیں شمس الضحى کوئی نہیں بدر الدجى کوئی نہیں يا مصطفى مصطفى خير الورى.